anlatılır mı? Geceler çok uzundur da yalnız yatılır mı? Haydi oğlan sallan gel, yuvarlan da gel. Ağabeyin konağını fırlan da gel. Kurban olan tatlı tatlı dillere vay. Al fistanın süpürüyor yerlerim vay. İçemiyorum. Sevdiğim Gonca gülü de koyup da gidemiyorum. Haydi yarim sallan gel, yuvarlan da gel. Ağabeyin konağını fırlan da gel. Kurban olam tatlı tatlı dillere vay. Al fistanım süpürüyor yerleri var. Karşıdan geçti gelin, elinde testi gelin. Gitme bir yol göreyim, geçtim geçti gelin. Hayden yarim sallan gel, yuvarlan da gel. Ağabeyin konağını fırlan da gel. Kurban olan tatlı tatlı dillere vay. Al fistanım süpürüyor yerler.